Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kalbi selim nedir? Kalbi selim. Kur'an-ı Kerim'de Mevlam buraya bizlere şu ara 88. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme o günde, mahşer gününde, kabirden kalktığımızda, mahşere vardığımız günde, la yenfe'u insana bir fayda vermez. Malum ve la benun. İnsanın evladı da, malı da o gün kimse fayda vermez mahşer gününde. Dünyadan baktığımız zaman evlat, mal. En sevilen iki özellik dünya meta bunlar. İnsanın tabi yazı olur, kışı olur, arabası olur, eşyası olur, parası olur. İnsan bunları sever ve insan bunlara bir zamanda yararlanabilir kişi bunlardan bir zaman içinde. Fakat sonuç ne oluyor? Bunların hepsi dünyada kalıyor. İnsanın öbür aleme göçüp gidiyor. Kalan mal ne oluyor? Onlar tabi yıkılıyor, dağılıyor. Hele kıyamette hiçbir şey kalmayacak muhteremler. İşte mahşer günü için kabirden kalkışımız dünyaya gelişimizin bir örneği olacak. Mevla buyuruyor, o günün mahşerde insana malı, evladı fayda vermez. İlla ancak fayda şuradan men etallâhe bi kalbin selim. Ki Allah-u Teala'ya Mevlam Celle Celaluhu kalbi selimle kavuşabilirse işte o kişinin tekdir yararı faydası kendi kalbinden. Kalbinden. Kişinin kendi kalbi eğer kalbi selim ise ancak bunun faydası var. Yani burada önemli bir nokta var burada. Yani kişinin eğer kalbi selim ise ancak bunun kişi yararı var, faydası var. Yani ameller bile, ibadetler bile kalbi selime bağlı muhteremler. Nedir tabii kalbi selim? Selim selametten geliyor. Yani kişinin kalbinde bir kötülük olmayacak. Kalp yaradana dönecek. Yaradana dönecek. Eğer bir kalp yaradana dönmeyip de başka bir şeye bağlanırsa o kalbin sahibi kalbi selim olamıyor. Mutlaka kalp yaradana dönecek. Bir insanın kalbi selim oldu mu ne olur? O kimse artık Mevla'ya döner. O kuluna Allah yeter. Kul Allah yeter mi? Kul Allah dedikçe içinde feyiz artar, nuru artar, huzuru bulur, rahatı bulur. Hatta o kişi dünyada cenneti aşan bir tatlara ulaşır kişi. Kalbi selim insan. O kul artık boş ile uğraşamaz. Etrafa baktığı zaman da hep iyi şeyleri görmeye çalışır muhtemelen. Bir gün bir evliyullah yanında talebeyle beraber eve gezmeye giderlerken bakıyorlar bir hendeğin kenarında buyurun bir köpek leşi. Köpek ölmüş. Tüyleri, derisi dökülmüş, kokuşma başlamış, hemen hendeğin kenarında. Bunu gören yanındakiler, işte kimi ağzını kapıyor, kimi burnunu kapıyor, kimi birini çeviriyor. Artık köpek tabii ölmüş, derisi etrafı çürümüş, kokuşmuş deri hayvancağız. Bu evlullah da şöyle köpeğe bakıyor da, bakın ne diyor? Ne güzel dişleri var diye. Ne güzel dişleri var diye bak. Yani ne yapıyor evliyolla? Köpeğin iyi tarafına göre bakınız. Onun şürüyen kokuna, kokuşan şeyine bakmıyor da yalnız onun iyi tarafı dişleriymiş. Köpeğin dişleri tabii ona kalmışlar. Ne güzel dişleri var diye muhtemelen. Demek ki her şeye baktığımızda önce onun iyi tarafını görmemiz gerekiyor. Her şeye böylece. Ama kendimize bakınca da kendimizin de kötülüğümüz görmemiz gerekiyor. Günahımız görmemiz gerekiyor. İşte budur kalbi selim böyle. Yani kimseye hasedek yapmamak, kısamamak, kim beslememek. Bize zamanda biri kötülük yapmışsa bile aldanmış kişi, şeytana uymuş, nefsine uymuş diye onu böyle hoşgörü görüp şahsı olan meselelerde unutma gerekiyor bunlar muhtemelen. Kalbi selim. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ela. Dikkat ediniz bu efendim buyuruyor. Ve en cesedi mulgaten. İnsanın bedeninde bir et parçası var. İza salahat, o et parçası güzel olunca, doğru olunca salaha cesedi küllühü. Bedenin tamamı da o zaman salih olur, güzel olur. Ve iza fesedet, et parçası fesat olunca, bozulunca fesedet cesedi küllühü, bedenin tamamı da kötü olur. Ela zehiyel kalbi, o kalptir. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Kalptir. Yani gerçekten bakın muhteremler, tabi bir Resulullah'ın sözü, Allah'ın Resulü, bunu böyle söylediğine göre tabi, hiç kuşkusuz gerçek doğrudur. Fakat bir de hayata baktığımızda da, yani kendimize baktığımızda da, bir insan bir şeye kötü kalple baktı mı, yani kişinin kalbine kötülük oldu mu, kişi o şeye baktı mı, göz ona kötü bakar, dil ona kötü söz söyler, ya bütün beden ona kötülük yapmak ister muhtemelen. Yani bir kalp birine kızdı mı, kalbine kızdı mı, kalpte bir kötülük oluştu mu, bütün beden kalbe burada tabi oluyor. Kalbe tabi oluyor böyle. Dil hakaret eder, bağırır, çağırır, göz ona yiyecek gibi bakar, el vurmak ister, ayak vurmak ister. Bakın Allah'ın Resulü'nün sözü gerçek muhtemelen. Demek ki kalp iyi olunca bütün beden iyileşiyor böyle. Kalp güne birisini sevdi mi ona insan yumuşak konuşur, tevazu eder, açı güne olur, bütün beden onun emrine girer. İşte kalbi selim bu muhtemelen böyle. Yani kalbi selim, kalp böyle selamette olacak, kalp bir Mevla'ya bağlanacak, diğer varlıkları hoş görecek. Tabii hoş görmeyecek konu da vardır. Eğer yanı başında kişinin gördüğü yerde Allah'a emri itaat edilmiyorsa ve ise ediliyorsa o nedir? Yine kişiye acıyarak ama bu sefer böyle. Yani zavallı. Yani gerçekten muhteremler, insan kendine biraz bakarsa, İnsan biraz kendini deşerse kişi, o zaman kişi karşıdakine daha acır. Her insan, her insanda biliyorsunuz gazap, öfke vardır. İnsan, uyanan kişi, öfke yenmeye çalışır kişi. İnsan bunları bir cihat eder nefsiyle. İnsan bunu yenmeye çalışır. İnsan çok yerde bunu başarır da. Yani kızma, sabreder, ederken ama olmayacak küçük bir konuda birdenbire nefis kabarır, öfkelenir. İnsan kendine gelir, eyvah ne yaptım, keşke yapmasaydım. Ne yaptı bu insan bunu? O anda nefis üstünü bende sağladı. O anda insan nefisine yenildi, mağlup oldu kişi onda. Demek ki karşıdaki insan da, güneşleyen kişi de o anda ne yapıyor? O da anda nefisine yenilmiş, mağlup olmuş. Eziliyor nefsine zavallı böyle. Eziliyor. Onu hem acımak gerekiyor, hem kurtarmaya çalışmak gerekiyor, Hemen burada uyarmak gerekiyor muhtemelen böylece. Yoksa bağırmak, çağırmakla iş tabii olmaz. Hatta kişi bir de kızar da tabii bir tepki bundan doğar. Kişi bizim yüzümüzden İslam'dan biraz daha geri gidebilir. Ama buna sebep olmama gerekiyor. Hadis-i okuyorum inşallah Müslim'den. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İnnallâhe. Allah Celle Celaluhu. Kesinlikle. Lâ ilâ ecsâdikum. Allah sizlerin cesedinize, yani bedene bakmaz. Ve lâ ilâ suverikum. Ve suretine bakmaz Mevla. Peygamber buyuruyor. Yani sarışın, esmer, uzun boylu, şudur, budur. Kaşı gözü budur. Bakma muhtemelenler. İnsanlar bunlara bakabilirler. İnsan şekillerine. Hele karşılıklı bir cinsiyet olunca bu insanın dikkatini çekebilir. Yani boyu, postu, güzelliği, fiziksel durumları şunları çekebilir böylece. Fakat Peygamber dışına buyuruyor. Allah Teala sizin cesedinize, şeklinize bakmaz. Ve a'malüküm, hatta Allah sizin amele bakmaz. Amelinize bakma hatta. Nedir ameller? Allah yanında işler böyle işte. Namazı, kulakımı, zikrullah'tır böyle. Ve lakin yanzuru ila kulubiküm, Allah sizin kalbinize bakar. Yine hadis-i şerifin birine geliyor. İnnemel a'malü bin niyat. Ameller, yapılan ibadetler, işler niyetlere bağlı demek. Niyetlere bağlıdır. Bir örnek vereyim bu konuda daha anlaşılması için. Bir mübarek zat vardır. Hem evlullah, hem ilimde her açıdan tam tekamül eden kişi. İmam-ı Birgivi Hazretleri. İmam-ı Birgivi. Birgi Ödemiş'e bağlı bir köy. Bu arada yaşadığı için onun için bir gibi diye oradan ün almış kendisi. Yani bir gibi. Bu Osmanlı'da yaşayan bir alim evlullah kendisi. İkinci Selim zamanı yaşamış kendisi. O zamanlar padişahın sarayında huzur dersleri alınmış, huzur dersleri. En tanınmış alimler, üstün kişiler toplanırmış. Padişaha haber veriliyor. İşte Ödemiş'te de bir mübarek zat var. İlimde irfanda tekam etmiş zerreden. Padişah bu sefer haber gönderiyor. Ona çağırın gelsin bakın diyor, saraya diyor. Hazreti İmam bir gibi akşam namazını bir yerde kılmış. Oradan çıkmış saraya geliyor. Sarayda padişahın bulunduğu salonda toplanmış devlet ricali, ulema toplanmışlar, oturmuşlar, sohbete başlamışlar. Orada İmam Bey gibi dış kapıdan giriyor içeriye. Sadr-ı Azam, yani başvezir, bugünkü şeyinle, değinle başbakan, akşam namazını kaçırmış, o kenarda akşam namazını kılmış başvezir Sadr-ı Azam'da. Hazreti İmam biri gibi işte girerken sağa bakıyor, namaz kılan başveziri görüyor, ona selam veriyor namazdayken ama. Esselamu aleyküm diye selam veriyor açıp bağırarak sesli. Padişah tabi bu ilk defa bunu görüyor kendisini, tanımıyorlar kendisini. Padişah bunu da biraz övmüşler de, ünlü övmüşler de, padişahın notunu veriyor. Yani bu ve alim falan değil de her şeyse aklı özürlü gibi sanki böyle. Yaptığını bilmeyen gibi oturuyor padişah buna veriyor. Bu da tabii geliyor. Halka en dışın kenarına oturuyor. Kimseye gelmiyor bununla. Kere oturuyor. Sohbet yapılıyor. Alimle konuşuyorlar. Sohbet yapılıyor. Artık sohbetin sonuna doğru padişah dönüyor. Bu yere gelen İmam Birgibe'ye. Hocam sana bir soru soralım. Sen de burada bir payın olsun bakalım bu sohbete. Buyurun sultanım. Namaz kılan bir insana selam verilir mi? Hayır, vermez sultanım. Peki sen niye verdin? Böyle bir şey yapmadım sultanım. Nasıl yapmadın? Gözünü gördüm ben. Benim başveziri namaz kıyordu, ona sen selam verdin. Sultanım, selam. O andaki başvezirin iş yapıyordu, bahçede çalışıyordu böyle dedi. İş yapıyordu. Çalışan selam verilir. Bahçı daha şaşırıyor. Bu adam tamamen oynatmış kafasını. Hemen oradan başvezir tabii, o tabii biliyor kendisine, ayağa kalkıyor. Sultanım, affına sığınırım, hocam doğru söylüyor. Ve bir anda namazdaydım ama o anda diye aklıma bahçemdeki çiçekler geliyor, aklıma geldi diye, namazdayken diye böyle. O anda ben onunla meşgulüm böyle diyor. Yani şu şeye buraya koyayım, işte bunun rengi uyar, desin verdi böyle. Onunla meşguldüm, o anda bana selam verdi diye muhteremler. Şimdi burada bize gereken özü bunun işimiz şu muhteremler. Bakınız bir evliya bile, keşf-i kulüp derler, keşf-i kulüp. Bir evliyullah o makama geldi mi, ona kalp açılır, Yani kalbindeki düşünceler, görüşler, o evliyullah buna açıca belli olur böyle, şeffaflaşır. Bakın bir evliya bakıyor, bir evliya bile namaz kılanın boyuna, postuna, rükû secdesine bakmıyor da, ibadetine bakmıyor da, değil mi? Kalbine bakıyor böyle. Gönlüne bakıyor böyle. Kalbine bakıyor böyle. O anda onun kalbi bahçede çiçekle meşgulmuş kalbi böylece. Ona bak selam muhterem der. Gelelim şimdi gerçek konuya. Allah-u Teala Mevlam da kulunun kalbine bakıyor muhterem. Yani çok ince bir konu. Yani hassas bir konu muhterem. Yani üzülmemiz gereken bir konu muhterem. Yani ne iş yaparsa yapalım, Hadis-i Şerif, Müslim'de, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Allah sizin bedeninize, yüzünüze buna bakmaz, hatta amelinize bakmaz, rükû secdeye bakmaz, Allah sizin kalbinize bakar buyuruyor muhteremler. Yani buna göre, demek ki namazda, niyazda, zikirde, fikirde, her yerde, önce kalbimizi bir Mevla'ya döndürelim, huzura girelim, ondan sonra ibadet az olsa faydası olur muhtemelen. Öyle kişi vardır, eline tesbihini alır, püskülü büyütür, koku da sürmüş kendisine, çeker, Allah Allah Allah der ama kalp başka yerde, göz başka yerde, kulak başka yerde muhtemelen. İşte kalbi selim, muhtemelen kalbi selim. Kalbi selim, Allah huzurunda, Allah'la haber olmak, o anda kalbine başka bir şeylere getirmemek gerekiyor. Kolay mı bunu yapmak? Kolay olsa herkes evli olur muhteremler. Kolay olsa tabii. Tabii kolay değil muhteremler. Kolay değil. Neden olmuyor peki bu? İşte ona gelelim şimdi. Ondan sonra inşallah çıkışına bakalım. Kur'an-ı Şerif'e göre tabii. Muttafi Suresi Kur'an'da Amel Cüzü'nde ayet 14'te Mevlam buyuruyor. Kella bel ran ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kella hayır yapmayınız. Yukarısındaki konular Mevlam aşağıları öyle değil. Şu şekilde bel rane. Ran reyn kökünden geliyor. Reyn pas karanlık anlamına geliyor. Karartı, zulümat, pas anlamına geliyor. Alâ kulûbihim, onların kalbi üzerinde reyn oluştu mu? Öyle mi? Reyn oluştu. Yani kalpleri nokta nokta karardı, paslandı, zulümata bölündü. Mâ kânû yeksibûn, yaptıkları kötü günahların sebebiyle, kesbiyle. Demek ki bir insan günah işlerken kalbimizi tabii göremiyor muhtemelenler. Gözümüze ufak bir toz kaçsa gözümüze nasıl rahatsız oluyor muhtemelenler. Gözümü yakar, acır, gözümüz sulanır, onu çıkarmadan, yani ondan kurtulmadan rahat edemeyiz. Gerçekte kalbe giren toz var, yani noktalar, şantalar, paslar, ondan çok daha zararlı. Zararlı muhteremler. İnsan ahiretine gideriyor Allah korusun bakın. Mevlam buyuruyor. Ben râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Yaptıkları kesmediği amelleri, kötü günahları onların kalbine rey oluşur böyle. Zulümat, karanlık noktalar paslandırır be kalplerine böyle. Kalp ne oluyor zamanlar? Nasıl göze katıra geliyor, göremiyor ya muhtemelen. Göz göremiyor katıra gelince. Demek ki nokta, kara nokta gele gele kalbi bir katrak oluşuyor. Katrak oluşuyor kalbi muhtemelen. Manevi katrak bu amele oluşuyor. O zaman kalp ne oluyor? İşte kalp Allah'tan kopuyor muhtemelen. Dinden kopuyor. O kalpte merhamet olmaz, şu olmaz. Artık o kalp sahibi yani bilinçsizce, şuursuzca nefsinin etkisi altına girer. Nefsinin böyle. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu konuyu bizim de açıyor Peygamber burada da. Hadis-i şerif Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de. İzâ eznebel abdü. Bir kul günah işlediği zamanlar. İzâ eznebel abdü. Bir kul, erkek kadın bir günah işlediği zaman nekete fi kalbi nükteten sevdâ'e. Hemen onun kalbinde karar bir nokta oluşuyor. Ne kadar bunun büyüklüğü günah ile orantılı muhteremler. Yani günah ne kadar büyükse yaptığı günah, bir de kişi günah işlerken ne kadar canlı işi günah işliyorsa. Öyle kişi var, günah işliyor da yetinmiyor bile. Daha yapamadığında üzülüyor. Mesela birine tartışıyor, kavga ediyor birisinde. Sonra altına geliyor, keşke şöyle deseydim, ödeseydim. Nedir bu? Günaha devam ediyor bak. Birine fiili kavga ediyor, dövüşüyor birine. İşte şöyle vursaydım, böyle vursaydım. Yani az yaptım diye üzülüyor. Mesela Allah korusun tabi içki bunun gibi, kumar bunun gibi, faiz bunun gibi, fuhuş bunun gibi böyle. Yani kişi günah yapıyor da üzülmüyor. Daha şunu yapsayım diye daha orada isteği kalıyor. Temeli muhtemelen bak böyle şey. Demek ki yapılan günah ile orantılı şekilde kişinin kalbine kapkara bir nokta geliyor. Tek günahtan bu. Fein tabe. Elhamdülillah dünyada bunun geri alması kolay bak. Fein tabe. Eğer o anda kul kendine gelebilse, uyanabilse, tevbe ederse o anda. Bu da ne zaman olur? Eğer bir insan nefsi levvame makamında ise, eğer bir insan nefsi emmarede ise, emmare mübalağa vezninde, aşırı nefsi emrinde anlamına geliyor. Yani kişi artık tam aptallaşmış mı zaten böyle. Kendini bilmiyor kişi artık böyle. Ama uyanan kişi nefsi levameye gelmişse bu kişi ne yapar? Uyanır, evet bir hata eder, kuldur gene. Günah işleyebilir, harama bakabilir, bir şey yapabilir ama hemen pişman olur. Bak Peygamber buyuruyor, fe'in tabe. Eğer tövbe ederse sakale minha, hemen o oradaki karanlıkta gider, pas gider, sikar bir şey cilalama anlamına gelir, cilalama. Yani parlar, orası parlar, nur gibi parlamaktan. Demek ki ne yapıyor? Ancak ki kalbin pasını tevbe siliyor. Yani. Antipas böyle şey. Tabii lekeler oluyor, pas ikri oluyor. Onlar kolay çıkmıyor muhtemelen. Su bir çıkarmıyor öyle, paslı lekeleri çıkarmıyor. Demek ki bazı deterjan falan şunlara lazım geldiği gibi. Kalpteki paslı günahı hangi şey silebiliyor? Tevbe. Hem anki şu anda pişman olsa, ya Rabbi affet beni Allah'ım diye, ama pişmanlık şart ama muhtemelen. Yani tevbenin kabulünün üç şartı vardır. Biri pişman olmak. Pişman olmak böyle. Pişman değil. Şöyle yaptım, böyle yaptım. İyi ki yapmışım. Affetsen beni şimdi. Hayır, olmamıdır. Affet kudama efendim. Fein ade. Kul günah işledi. Kalbine karanlık oldu. Zulümat. Pas kalbine oldu. Ama kul pişman değil. Tevbe etme hiç. Daha dışarıda da gözü haram işleme bir şey oluyor daha böyle. Zadet bu sefer ne olur? Her gün öyle işlerinde kalpteki pası artar, siyanet artar, kalbi zulümata büründür. Hatta teazime fi kalbi ta ki zaman gerek kalbini tamamen kaplar, kapsar. Tamamen. Bu nedir işte? Hatimallah'a kulübime giriyor muhtemelen korusun böyle. Eğer bir insanın kalbinin tamamı kararırsa, yani kişi devamlı günah işliyorsa, sürekli günah işliyorsa kişi. Her akşam içki içiyor, kumar oynuyor, sürekli faizini yapıyor, harama bakıyor, fuhşi yapıyor, yalan söylüyor, şunu bunu gıybet yapıyor. Demek ki bir insan değişik günah türlerini kişi devamlı yapıyorsa, Allah korusun, sürekli kalbi paslanıyor, kararıyor. Hatta teazdeme fi kalbi. Kalbini tamamen kapsadı mı, bu kul nereye giriyor? Hatmallah kulübüme giriyor. Kalp altında hat mühürleniyor. Yani kalp mühürleniyor. Bu kişi artık peygamber de gelse karşısına, buna gerçeği söylese fayda vermiyor muhtemelen. Duyamaz bu kişi böyle şey. Lehim kulübün, ayet konu bir hava var çünkü bak. Lehim kulübün, ev kalpleri ama onu anlayamazlar. Artık kalp de paslandı bu şekilde böyle şey. İşte demek ki kalp tamamen paslanmadan önce insan beşerdir, şaşar, yanılır ki Adem babamız da cennette yanıldı, aldandı şeytana muhteremler. Biz onun torununu aldanabiliriz. Ne var ki? En kısa yoldan geri dönüş muhteremler. Böyle. Dönüş böyle. Allah'a dönük yapma gerekiyor. Tefsir-i Kebir'de şöyle bir ibare var bu konuda. Diyor ki inder insan izâ vâzib âlâ envâ-i zunûbi hasilet fî kalbî meleketün. Sob aleyhi ettevbeti ve ikrâ-i mine zunûbi. Bir kimse buyuruyor Tefsir-i Kebir'de bu şeyin ayetin tefsirinde. Bir günah işlemeye devam ederse o kişi bu diyor artık bir melek haline gelir. Yani bugünkü deyimle bağımlılık haline gelir. Var. Alkol bağımlıları var muhtemelen böyle. Kumar bağımlıları var. Fuhuş bağımlıları var. Gıybet bağımlıları var. Mesela öyle insan vardır ki hacı da gitmiştir, ömreye gitmiştir, hacı anne, hacı baba olmuştur ama gıybet yapar. Ona bağımlı olmuşmuş. Demek ki bir insan bir günaha sürekli yapmaya başladı mı kişi bir melek haline geliyor bu. Yani bilinç altına yerleşiyor. Artık kişi bunun bağımlısı da kişi bunun. Bağımlı oluyor kişi muhtemelen. İşte bu insanların oradan çekip alınması çok güç. Ama imkansız değil muhtemelen. İmkansız değil. Bence. Ne gerekiyor? Kuvveti bir feyiz, bir enerji gerekiyor muhtemelen. Yani kuvveti bir şua gerekiyor muhtemelen. Uyanması için bence. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri tabi kim muhatapları? İlk muhatapları. Düşünün ki Peygamber'e karşı muhtemelen. Nur Dağı'nda Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber'e verildi. Nur Dağı'nda böyle. Mekke'ye bakıyor, görüyor. Ama tek başına, tek insan. En yakınlarda başlamış hepsi müşrikler. Allah'a şirk koşanlar, puta tapanlar, fuhuş yapanlar, şarap içenler böyle. Öz kızını diri toprağa gömenler. Böyle bir topluma tek başına geliyor. Böylece. Ama Peygamberimizin tabi nedir daveti? O peygamberlik nuru. Ondan kaynaklanan bir şua nur, feyiz. Karşıya kalbini sivayet ediyor. Kalbin pasını bir anda temizliyor. Kudu kendine geliyor. Ne yapıyor? İlk yaptığı kelime şahit getiriyor. Bir kelime şahit getiriyor kul. Ondan sonra kesseler Allah'ın canını veriyor. Razı dindenmiyor muhtemelen. Bir kelime şahit. Ama bir peygamberin den kaynakta bir nur, manevi bir şua, kalbini tamamen temizliyor. Alt diye kişiye. İşte muhteremler, araştırmak lazım. Yani daha iyi olmamız için. Daha iyi olmamız için araştırmamız lazım muhteremler. Eski zamanlarda evliya çokmuş. Hatta Melek Kur'an'da buyuruyor. Sülletü min evvelin. Sülletü min evvelin. Evvelki ümmetlerden çoktu evlullah. Mukarrebin yok. Neden? O dönemde günah işlenmesi biraz sırrında zordu, günah işlenmesi. Kadınlar kapalı, İslam yaşanıyor, o din yaşanıyor, toplum bunu yaşıyorlar. Yani akar suya gidiyor kişi böyle. Öyle toplum öyle gidiyor o zaman. Günümüze yetişmiyor evliya muhtemelen böyle. Neden böyle? Hep işte belki bütün mesele kalbimizin paslanması muhtemelen. Yani insanın bütün mesele kalbi, özü, insanın kalbi, özü. Her şey okunur var bakın. Bakın bir Eylülullah bile, İmam Büyük Hazretleri, sadrazamın tadir ekanına, rükûna, secde bakmıyor muhtemelen böyle. Neye bakıyor? Kalbine bakıyor. Kalbine bakıyor. Kalbine bakıyor. Kalbi bahşe çiçekle meşgul. Ne diyor? Esselamu aleyküm. Çalışıyor ya. Tabi bilmeyen padişaha göre bu adam şaşırmış, sapıtmış diye padişah biliyor ona. Notunu veriyor. Ama işi gerçeği öğrenince durum başka muhtemelen. Durum başka böylece. Bunun için işte kalbi selim bu muhtemelen. Kalbi selim bu. Önce kalbi günahlardan korumak şart muhtemelen. Kalbi günahlardan korumak şart. Böyle. Kalp karardı mı kalp duyarlılığını kaybediyor. Kalp rikkatini kaybediyor muhtemelen. O gönül ölüyor. Bu nedir? Gaflet bu işte. Bu gaflet budur. Böylece. Kişi Kabe'ye gidebilir. Ömrüne gidebilir. Kabe'den dönebilir. Dönebilir etrafında. Ona bakar, buna bakar. Birine kız ayağını bastar der. Kafayı yere yere takar kişi. Döner orada böylece. Ama gafil insan nereye gitse gitsin. Gafil, gafil muhtemelen bakar böylece. Bunun için hemen cennete girilemiyor herkes. Giremiyor herkes cennete. Önce bir saat köprüsü var mıdır? Bir saat köprüsü var. Nedir bu saat köprüsü? Altı ateş. Alevler üstüne çıkıp yakıyorlar. Günahdan kişi arındıracak bunlar. Uyanacak kişi. Kalbi temizleyecek, gönlünü temizleyecek kişi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor muhteremler? Ona bakalım inşallah. Kalbin pasını silmesi, kalbin nurlanması için. Kalp nurlandı mı o kişi o zaman hakkı hak olarak görür. Yani şu anda gerçeği görür baktığımlar. Yani bir insanın kalbi uyandı mı, nurlandı mı o kişi kalbinin nuru ile gerçekleri gerçek görür, sapıkı da sapık görür kişi. O duruma gelir. Hele Ramazanlarda belki art niyetli, işte sapın birisi alıyor elini mikrofonu Ramazan'da işte televizyon şurada burada işte İslam adına göre konuşuyor. İslam adına göre konuşuyor. Ama İslam'ı anlatmıyor da o kişi kendi art niyeti anlatıyor da böyle. İslam bozmak için. Böyle ters şeyler söyler. İnadına ters şeyi söyler. Ne yaparlar? İnsan bir kısmına kulak verirler. Bak bu böyle söylüyor, böyleymiş. Neden? İşine o geliyor muhteremler. Ama bir insanın kalbi selimse, kalbi ilahi nuru varsa, kişi buna kabul eder muhteremler. Bu kişi cahil olsun, yani dağda yaşayan bir çoban olsun tek başına, böyle kişinin kalbi selim ise, o kişinin kalbini kabullenemez. Yani gönlüm kabul eder muhteremler. Kalbinde. Şimdi görelim işte kalbin temizlemeye yapma gerekiyor. Ra'd suresi ayet 28'de böyle buyuruyor. Ela, dikkat edin böyle, uyarın böyle. Ela bir uyar yani böyle. Dikkat. Allah'ın böyle. Bir zikrillahi Allah'ın zikri ile tatmainnül kulüb, kalpler mutmain olur. Kalpler mutmain. Ne de mutmain? Kalp sükûne erişir. Kalpteki sarsıntı gider, bunalım gider, huzursuzluk gider, sıkıntı gider, ızdırap gider. Hepsi gider. Kalp yine oturur. Ne ile? Allah'ın zikri ile baktığına bak. Efendim işte Allah zikrediyor ama olmuyor kalbim bu şekilde. Demek ki bir kusur var muhtemelen. Kusur var muhtemelen. Bir insan mesela bir hastalığı var. Doktora gidiyor. Ona ilaç veriyor. Şunu şu kullanacaksın diye. Serum yine şunu veriyor kişiye böylece. Bir de yasakları da var ama. Sakıncaları da var böyle. Şunu şunu yeme, şunu şunu yapma. Bu kişi ilaçların düzenini kullanmazsa, bilinçli kullanmazsa, bir de sakın şeylerde yer yerse, doktora 10 sefere gitse, fayda yok muhtemelen. Günahtan sakınmak muhtemelen, sakınmak. Bir de Allah-u Teala zikretmek, Allah deme başka geleceği alıyor. Allah zikretme başka muhtemelen. Nedir zikir? Bunun anlamı sözlük olarak hatırlama. Zekere, hatırladı. Mesela zekertü, hatırladım der böyle. Zikrin Türkçesi, sözlükteki anlamı hatırlamak. Hatırlamak. Evet, elen tesbih vardır. Allah Allah Allah 100 defa, 1000 defa der. Ama Allah hatırlamıyor ama. Neyi hatırlıyor? İşini gücünü şunu hatırlamıyor. Faresini görüyor mu? Göremiyor. 40 sene dervişim diyor. Ama aynı yerde dönüp geliyor böyle. Neden? Demek ki eksiğimizi araştırıp bulmak gerekir muhteremler. Neden böyle oldu bu? Bir makine çalışmıyor. Tamirciye götürüldü. Yine çalışmıyor. Niye çalışmıyor acaba? Bu arıza bulunmadan fayda muhteremler. Hastalığın teşhisi koymadan ilaçla fayda etmek kişiye. Önce hastalığın teşhisi gereyim. Hastalığı budur. Ondan sonra tedavi geçtim muhtemelen. Demek ki Mevlam buraya bizlere Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Allah buyuruyor. Haktır, gerçektir. Doğrudur muhtemelen. Olmuyorsa kabahat bizden muhtemelen. Suç bizden. Neden? Evet, dil Allah diyor ama gönül kalp Allah hatırlamıyor muhtemelen. Aklında burada bir soru takılabilir. Peki hep oturup tesbih çekelim bütün gün? Yok, yok, bir şey yok muhteremler. Sahabelere baktığımız zaman, sahabelerin de işi de vardı. Hanım sahabelerde ekmek yapardı onlar hamurdan. Onun işleri vardı. Cihada giderlerdi, sefere giderlerdi. Bağlara başvurmaları vardı onların da. Çalıştı onlar muhteremler. Ama ne var ki? Allah-u Teala zikir ederlerdi ama. Yani hep Allah ile beraber diler. Evliyalar derler, tesbih yaptı Allah'ı çekmez mi derler evliyalar? Neden? Evliyalar artık isimden müsemmaya geçmiştir. Müsemmaya geçmiştir. İsimden. Müsemma Allah yani. Yani isimden. Yani bir evliyallah Allah'a devamlı huzurdadır. Devamlı Allah huzurunda evliyalar. Devamlı Allah huzurunda yürürken de, yemek yerken de, yatarken de, hatta eşinle görüşürken de, tabii namazda da evlullah hep Allah huzurundadır. Hep Allah huzurunda. Ayrıca Allah Allah demesine gerek var mı? Mesela peygamberimizin böyle bir var mı tesbihi peygamberimizin? Yok muhtemelen. Neden? Hep Allah huzurunda. İsimden geçmiş, müsemmadanla. Hep Allah'la beraber Allah'a böylece. Bunun için de zikir deyince bir tefekkür, O da zikir, Allah hatırlama. Yani bizlere Allah hatırlatan her şey zikirdir. Her şey böyle. Allah'ın bir emri. Namaz vakti geliyor, bize bu hatırlatılıyor. Namaz vakti geldi herhalde. Bu da bir zikir. Bir insan bir haramla karşılaştığı zamanlar ve bu haramdır. Allah'a, bunu haram kılıyor deyince bu da bir zikir muhteremler. Yani Allah ile beraber olmak dileğince, huzurda bulmak muhteremler. İşte o zaman ne oldu? O zaman kalp mutmain. Yani o zaman kalp tatmin olur muhteremler. Kalpten sakinleşiyor muhteremler. Huzuru bulur, rahatlar, teslim olur Mevla'ya. Bir evliyayı bir mağaraya kapasalar, karanlık mağaraya kapasalar, hiç fark etmez. Yani köşte bir, sırada bir, mağara bir muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri henüz daha peygamber değildi o zaman. Ancak konuyla ilgili olarak peygamber değildi. Ama irhasat bakımında, yani evliyanın üzerinde, peygamberle evlerse bir makamda. Allah'la beraber. Sarayda yaşadığı sarayı, o gün dünyanın bir numara sarayı o gün için. Dünyanın bir numara sarayı, Mısır. Sarayda yaşıyor. Her imkanı elinde. Eğer harama biraz gönlü meylese, harama doğru, züleye doğru biraz böyle onun isteklerine biraz uyum sağlama çalışsa, meylese, yani harama biraz meylese, dünyanın en lüks yaşayacağı hayatı olacak kendisine böylece. Ne yaptı mı? Ya Rabbi, bana zindan daha bundan sevimli bak. Es-sicnü, zindan, ehab-ileyye bakın, bakmadan. Yani daha iyi demedi bakın, ehab-ık olun bakın. Es-sicnü, zindan, ehab-ileyye, bana daha sevgili, daha sevimli, daha hoş geliyor buyurdu saraydan, aramış yani. İşte muhterem cemaatimiz, demek ki Allah'ı hatırlama gerekiyor. Kişi Kur'an-ı Kerim okur ama Allah hatırlamaz. Kur'an da zikir muhteremdir. Kur'an da zikirdir. Namaz zikirdir. Mevlam buyuruyor Cuma hakkında, Fes'av ila zikrillahi ve zerur beyh. Bak Mevlam muhteremdir. Fes'av, yani Cuma'ya okun zamanlar, Fes'av, gayete geliniz, illa zikrillahi, Allah'ın zikrine. Burada ila sırat yerine, ila zikrillah geliyor. Allah'ın zikrine. Nedir namaz? O da bir zikrullah. Namaz böyle. Gerçekten en bir zikir namaz zaten. En bir zikir. Namazın bir hazır dönemi var. Bir tuvalete gidiyorsun, o da buna dahil oluyor, ibadet dahil oluyor. Sonra bir abdül alma dönemi var böyle. Abdül alma. Üstün başını bir temizleme dönemi var. Vakti beklemek var. Bir randevu vakti beklemek var. Bekleyiş var. Ne bunlar? Hep bir ön hazırlık. Yani kulun gönlünün hazırlanması. Hazırlanması. Sonra vakit geliyor. Kul ne yapıyor? İşte bir kıbleye dönüyor. Allah huzuruna geçiyor. Niyet ediyor. Tekbir alıyor. Allahu Ekber. En büyük Allah. En büyük Allah Celle. El bağlıyor, teslimiyet. Bir insan nefsi mutmainne olursa, demek ki Allah'ı zikir etmek için işi gücü yapmaya gerek yok muhterem bakalım böyle. Ama biz ne yapıyoruz değil mi? İşimi yaparken de televizyonda, işte müzikler, şunlar, bunlar. Hatta yemek sofrasında bile. Yani bir tarafta yemek sofrasında oturmuş kişi yemek başına, Allah'ın verdiği o kadar bol nimetler anlatır. Bir bolluk var şu çağımızda. Eskiye bakarak yani binlere katı fazla bir bolluk var çağımızda. Böyle bir bolluk var. Ne yapıyor değil mi? Orada gene müzik çalarak, bakınız, Allah'ı hatırlama zikir yerine müzik aldı, müzik muhtemelen. Yani beynimizi sardı, kalbimizi sardı, günü yaşamımızı sardı, müzik perest olduk mudur? Yani müziğe bağımlı olduk mudur? Arabasına kişi müzik çalmaktır. Yazın pikniğe gidiyor, bir yer başı biraz sakinleyecek, temiz hava alacak. Biraz beyin rahatlayacak, sinirsin rahatlayacak. O niyete gidiyor. Ama yine orada müziği gelmiş ama. Takır tıkır. Bir başta rahatsız ediyor. Tabii böyle bir ortamda kişi de yetişemiyor. Yetişemiyor muhtemelen. İşte Allah'ın zikri, sevgisi üstün gelecek. Bir insan mütmeni olunca o kişinin artık gönlüne ilahi bir hitap, davet gelir kalbine derler. Fecr Suresi Mevlam buyuruyor sonunda. Ya eyyetühen nefsünün mutmeinne. Şu ayete gene bakın. Bilhassa ölüm halinde onlara bu hitap açıkça geliyor bunlara. Ölüm halinde. Yani bir Allah dostu, uyanan kişi dünyada, Allah'ı ölen kişi ölüm yasağına yattı mı ona bu ayet-i kerime okunu kulağına geliyor. Ya eyyetühen nefsül mutmeinneh. Ey mutmeinne olan nefis. Tatmin olan nefis. Allah tatmin olan nefis. İrci'i Rabbile Rabbik. Dön gel Rabbile Rabbik. Râdiyeten merdî yevde akımat. Sen Rabbinden razı, Rabbin sen razı. İşte insanlığın bütün amacı bu olacak muhtemelen. Yani son nefeste bu hitab-ı ilahi duymak, almak muhtemelen. Buraya gelmek muhtemelen. Buraya gelmesi efendim bak. Yani tabi bu da bir anda olmaz. Böyle bir şans masa yok böyle İslam'da. Kulun böyle gayretiyle uzun bir zaman çalışması olacak bir oluşumdur bu. Demek insan buraya gelince hayattayken bile kulun gönlüne ayet-i kerime okunur. Rüyasına ayet-i kerime okunur kişiye. Hatta zaman gelen melek de bunu okurlar, kişi bunun sesini duyar. Hele özellikle son nefesine gelen zamanlar, hasta yatağında artık dünyası kararıyor, artık perde aşama başladı. Buna bu ayet-i kerim okundu muhteremler. Ey mutmainin ol nefis, Rabbine dön gel, gel, gel Rabbine. Gel Rabbine gel. O anda malın varın faydası yok muhterem. Efendim işte eşim, dostum, çevrem çok kalabalık. Var mı faydası? Yok. Evet, cenaze merasimi kalabalık olabilir, şaşalı, görkemli olabilir. Ki çelenk ki aslında bir haçtır, puttur muhtemelen böyle. Yani işte ona bir haç vardır böyle. Haç vardır, dar şeklinde bir puttur aslında çelenk. Ona çelenk de getirirler, put da getirirler. Görkemli, şaşalı böyle bir cenaze merasimi yaparlar. Nereye kadar? Kabir kapısına kadar muhtemelen. Kadar böylece. Ama kumutmeni olmuşsa Mevlam buyuruyor muhtemelen. İrci'i ila rabbiki râdiyeten merdiye. Kulum dön gel bak. Sen benden razı, ben razıyım. Mülken Ege kim oluyor muhtemelen Allah aşkına? Mülken Ege kim oluyor be? Kim onlar? Ne oluyor onlar? Kim onlar? Ya. Allah kulundan razı. Allah kulunu davet ediyor. Kulum gel bana gel. Mülkendeki kim? Kim olur muhtemelen? Azrail'i kim olur muhtemelen? Zebani kim oluyor? Ya? Allah kuluna razı olun. Bir de öbür aleme bakalım şimdi inşallah. Öbür aleme. Kaf ayet 34'te okuyacağım inşallah. Rahim. Men haşye rahmane bil gaybi. Bir insan dünyada Allah'tan korkarsa. Bak burada bil gaybi geliyor, gayb. Dünyada görmeden. Görmeyen kişi. Ama bir şey vardır. Eserden müessire. Sabah kalktı dışarı baktık. Her taraf su gibi yaş. Demek gece yağmur yağmış. Eser ne yapıyor? Müessire işarettir. Müessire yapanı, iş yapanı muhteremler. Ya. Mesela sabahtan fırına geçip bakıyoruz, miski ekmekler. Demin gelip çalışmışlar bunlar, ekmek yapmışlar bir tane muhteremler. İşte müessire. Şu aleme baktığımız zamanlar, şu aleme bir denge, düzen var. Bırakın alemi, insan kendine baksın, kendimize baksın. İnsanlar ne hücreler, ne dokular, organlar ve sistemler böyle. Bir solunum sistemi var. Birbirine bağlı böyle. Bir olması olmuyor böyle. Bir dolaşım sistemi. bir sinirim sistemi, sinir sistemleri bir denge düzen. İnsan denen varlık. İnsan beyni hayata bulunamamış sırları, insan beyninin. Daha insanın beyni çözülemiyor, sırla çözülemiyor insan. Nedir bunlar? Eserden müessire, yapan, yaratan kudret, azamet. İşte Mevlam buyuruyor, men haşyer rahmane bil gaybi. İnsan dünyada evet görmüyor ama eserden mesela bakarak kul Allah'tan korkarsa burada. Korku. Nedir korku? Kişiyi günahtan alıkoyar muhtemelen. Bir yaramaz çocuk mesela gece sofrada yemek yeniyor. Çocuk aşırı yaramaz ama. Akıl erime daha fazla. Çayı deviriyor, bardağı deviriyor, yemeği duruyor, ot diyor, o düşünmüş diyor. O anda bir ışıklar süsleyip karanlıktan kaldı mı, çocuk korkar mı? Korktu mu, dur kalmaz. Demek ki nedir? Korku kişiyi yaramazdan önlüyor muhtemelen. Yani gene böyle bir yaramaz çocuk mesela korktuğu bir kişiyi görünce ya da korktuğu bir hayvan gördüğü zamanlar çünkü korkar hemen çekilir böylece. Demek ne yapıyor? Korku insanı sakinleştiriyor muhtemelen böyle. İşte önce bir de korku gerek ki günah işlemeyelim. Ve cae bir kalbim münib. Cenab-ı Allah'tan korktu. Arte geldi. Ve cae Allah'a kavuştu. Ne şekilde? Bir kalbim münib. Münib inabeden inabe Allah'a dönen bir kalb ile. Allah'a dönen bir kalp. İnabe diyorum orada. İnabe. Bir insan aldanabilir diyor bu teremler. İnsan yanlışlıkla gidebilir. Yeter ki en kısa yoldan dönüş yapabilsin muhteremler. İnsan zaman gelir herkes aldığının farkına varır. Hatta dünya konusunda bile. Mesela bir insan birini sever. Ona iyilik eder. Ona yakınlık eder. Onu kişi sever. Ama zaman gelir ki kişi ondan çok büyük zarar görür. Kişi ondan tiskin ondan. İşte nefis de böyle muhtemelen, nefis böyle muhtemelen. Nefis de bu şekilde. Bir kimse kalbi Allah'a dönük olduğu halde kavuşursa bakınız. Böyleyle kalp diyor muhtemelen. Kalp muhtemelen. Kalp muhtemelen. Biz öyleyiz ama aslında muhtemelen. Biz öyleyiz. Yani bir insan, bir erkek, bir eşi kendisini sevmiyor. Kadınımız erkek eşi kendisini sevmiyor kalbiyle. Ne kadar diliyle, eliyle onunla ilgilense bile bu fayda mı muhtemelen böyle. Yani insan bile ne istiyor? Samimiyet. Bu nedir? Menba kalpte ama. Kalpte muhtemelen. Hatta biri mesela işte bize buyurun der, şöyle böyle der filan. İnsan bilir ki evet bunun dili söylüyor ama yapmacık yapıyor bu. Gerçek değil muhtemelen böyle. Samimiyet. Allah da bizden müslümanız. Bir insan Allah-u Teala'ya böyle inabeden kalp Allah kul kavuşursa üdühülüha biselam yukallehum. Bu da mahsuptur. Nece ki bunlara mahşerde hemen yani bunlara mahşerde bir hesap yok muhtemelen. Buna soru yok bunlara böyle şey. Allah'tan korkmuş. Allah'a dönmüş. Allah bana yeter demiş. Mevlam buyuruyor, fefirru ilallah bakınız. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Firarın. Allah'a kaçın. Allah'a muhtemelen. Yani sonuçta kul olana gelecek muhtemelen. Ama güvene gitmemişse yandı kişi böylece. Denecek ki bunlara bakınız, üdühülüha, buyurun girin bakalım oraya cennete. Biz selamin, selamet ile artık böylece. Yani bunlara mahşerde bunlara ne ölürken bir korku var, ölürken. Çünkü ölüm anına geldi mi, o müjdeyi alır. Mevlam buyurur, kulum dön Rabbine gel. Kulum gel bana, ben sen razıyım. Şu an aklıma geldi muhteremler. Şam'da, en aşağı 40 sene önce, birini ziyaret ettim Şam'da. 100 küsur yaşındaymış kendisi. Böyle muhterem kişi. Kalabalık vardı, çok ziyaretçiler vardı. Şöyle bir şey anlattı orada. Dedi ki, kul ölüm anına geldiği anda Allah kuluna razı olmuşsa, o da Allah'ın yanında yaşamışsa, buyuracak ki Rabbim, kulum dön gel bana. Allah hitabı dedi. Kul yanacak onda böyle, ölüm halinde. Yanacak böyle. Gönül yanacak Allah diye böyle. Gecme gelecek. Ruh vuracak bu şekilde böyle. Ama utanacak da bak. Utanacak. Diyor ki kulağında, ah Rabbim, ben bilememiştim senin kıymetini bilememiştim Rabbim. Bilememiştim Rabbim. Sana daha kulu geçirdim keşke. Yani sonda, herkesin sonu bu muhtemelen. İnşallah bize Rabbim nasıl nasip bu şekilde böylece. Denecek ki bunlara mahşerde, üdühülü abiselam, girin bakalım cennete, hiç mahşere dikilmeyin, yanmayın güneş altına, terlemeyin, susamayın orada böylece. Dikilmeyin orada. Kulum ben sizden razıyım. Siz benden razısınız, girin bakalım cennetime kulum bakalım böyle. Girin bakalım, bir selamin selamı. Yani sürekli artık selamette, sürekli. Sürekli hayat, sürekli sağlık, sürekli zindelik, sürekli gençlik, sürekli nimet, sürekli gündüz. Bu anlamda gelir selamette. Selamette böyle. Artık cennette, yarın diye endişe yok cennette. Deprem mi olacak, savaş mı olacak, kriz mi olacak, memşin mi olacak acaba, ne olacak acaba? Yok bunlardan böyle. Yok cennette bunlar böylece. İleride yaşlılık var efendim, şu var burada. Yok cennette böyle. Sürekli gençlik böyle. Sürekli zinde. Sürekli sıhhat. Sürekli bolluk, bolluk, bolluk. Velham buyuruyor. Üdühülüha bisselamin. İşte bu şekilde girin bakalım oraya. Zalike yevmül hulud. Bir de bu nedir? Hulud günün başlangıcı. Hulud. Hulud ebedi günün başlangıcı bu bak. Artık orada ne başlıyor? Ebediyet. Ebediyet böyle. Sonsuzluk alemi başlıyor. Cennet sonsuzluk alemi, sonu yok. Ama yaşlanmak yok. Aradan binlerce yıl geçiyor, aynı yaşta. Hem de bunun bir acayip tarafı var muhteremler. Mesela bir dede, baba, torun. Dünyaya bakın her şey. Eğer o torun da büyük çağından sonra ölmüşse, genç ölürse, cennet hepsi girerlerse hepsi aynı boyda aynı yaşta olacaklar derler. Bu benim dedem. Adem Aleyhisselam boyunda hepsi böyle. 60 lira boyunda. Aynı boyda. Bu dedem, bu babam diyor. O da oğlum, torunum diyor. Hepsi aynı boyda aynı yaşta zihnine bakmıyor. Cennet'e böyle. Sırayet'e böyle. Lehüm mâ yeşâvne fîhâ. Lehüm onların yaşıyor da var. Cennet-i Mevlamülü. Mâ yeşâûne fîhâ. Ne isterlerse hepsi orada var. Kur'an'dan bak. Özeti bu cennet-i Lehüm mâ yeşâûne fîhâ. Ne isterlerse o var. Eğilmek istiyor. Eğilik var muhtemelinde. En temiz zevceler var. Erkeğe de kadına da. Sarayı, köşkü, iş yok. Güç yok. Orada yargı, mahkeme, polis, jandarma yok derler. Savaş yok böyle. Hatta cennette mikrop yok, toz yok derler. Paslanma yok, kirleme yok cennette böyle. Cennette tıraş mıraş yok, tırnak kesme yok cennette. Gerisi yok böyle. Veledeyna mezid. Bak, Velham buyuruyor. Veledeyna indiğimizde vardır. Mezid, daha da bunun ziyadesi var, daha var böyle. Yani ne isterse var, onun üstünde daha ziyade var. Ne de bu da? Artık ruhaniyet böyle. Rabbimizin selamı, Rabbimizin rızası. Tabii en son zirve Cemalullah. Cemalullah muhteremde. Kul Mevla'yı orada bulacak, görecek inşallah muhteremler. İşte inşallah muhteremler Mevla'mıza kulma çalışalım. Tabii bu yolda kişi boş kalmaz muhteremler. Bir hadis-i kursi inşallah sonra söyleyeyim inşallah. Hadis-i kursi, özetleyeyim hadis-i kursi. Buyuruyor Rabbim hadis-i kursi'de, kulum bana bir karış gelirse böyle bir kulaç gelir bakınız. Yani kul şöyle kendine gelse, uyansa gönlü, Mevlasına dönse, kul Mevlam diye kula dönse, Allah kuluna kendini çekiyor muhtemelen bakınız. Nasıl çekiyor? Yeni yürümeye çalışan bir çocuk, emekli dönemini aşmış, ayağa kalkıyor, işte oturuyor, tutunup falan bir hafif bir yürümeye başlıyor çocuk böylece. Orada karşı bir çocuğu çağırır. Mesela babası, annesi, dedesi bir çağırır. Gel, gel bakalım bana yavrum der. O da bir korkar, bir gitmek ister. Bir iki adam tutar, ne olur hemen karşı birini kapıp alır muhtemelen. Demek ki bizler de o Allah'a aşık olsak muhtemelen, böyle sevsek muhtemelen. Gönül Allah'a dönse, yönelirse, dönse Allah yoluna girsek, kulu bilmediğini Allah aklına bildiriyor muhtemelen. Bildiriyor böylece. Kulun gönlüne ilham gelmeye başlar, iyilikler başlar. Rüyasında kula gösterilir muhtemelen. Kulun çok kula değişim olur kulda. Kul muazzam huzura kavuşur. Kul tada kavuşur böyle. Kul kendine gelir böyle. O da gelir. İşte inşallah elimizden gelene kadar muhteremler, zaten başka bir yol yok. Yol varsa budur. Başka yok muhtemelen. İlahi Fatiha.